سورة الكهف درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك أو تقوس كيستانا عن ذي القرنين ببارد ذي القرنين کے قل تور توایا سأتلو علیکم زردے چللم بتا سبان دے منو دینا ذکرن سبیان سلورو مواقع فنپی دے علم غیب ذو القرنین ذکر کی گی چوگورا د مغرب نا تر مشرق فورے اللہ تعالی ول طاقت ور کڑیو او دارنگ بادشاہی ول ور کڑیو خو زداغی باوجود بیا هم د قوم په ظاهری خبرو باندې پوه نه شو او د دې نه مخکې درې واقعات په نفی د علم غیب ذکر شوې د اصحاب کهف وګوره د خپل ځان نه خبر نه شو چې څومره خوب معنی اوده پاتې شوي دي بیا ورپسې نبی علیه السلام ته چې داسې مو وایه چې زه به سبا دا کوم بلکې وایه چې د الله رضا شي او درې مواقعه د موسی علیه السلام چې د حضر علیه السلام په هغه کارونو باندې پوه نه شو څلورمه واقعه د ذوالقرنین چې وګوره د قوم په ظاهري خبرو باندې پوه نه شو نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر وفرمایو چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته هغه ذات چې الله تبارک وتعالی دی او دا غنه علاوه نور څوک ځان نه علم غیب ثابتین د قران وګوره دی واقعیات ته ويسالونک عن ذل قرنین تپوس کایستان په بارا د ذل قرنین کې ذل قرنین یا خدا چې د دوه قرونو والا څه مطلب مطلب ته نه طاقت او قوت الله تبارک وتعالى ولا ورکړو یا ذل قرنین وګورا د مغرب نه تر مشرقه پورې ا بچایو له الله تبارک وتعالى ور کړی وا ذل قرنین او د ذل قرنین متعلق مفسرین علما کرام لیکي چې دا هغه ذل قرنین دی چې د ابراهیم علی السلام د زمانه سره خو او شاکه تیر شوی دی او یو بل ذل قرنین داغه متعلق لیکي چې هغه د مقدونیا د روم چې کم هغه کله هغه ملک روم کې چې کم ځای وو هغه کې پیدا وو خو هغه ته نسبت د کافر کوي چې هغه کافر وو دا هغه ذل قرنین دی چې د مسلمانو او د خپل قوت د الله تبارک وتعالی د دین دپاره د دین د خورولو دپاره د الله تبارک وتعالی د دین په خپل ځان باندې لاګو کولو دپاره دا هغه ذل قرنین دی نو دا هغه متعلق خبر کیږي کل سأتلو علیکم نو و تا زردی چوبل ولم پتا سبحان دی منه د دینا ذکرن س بیان د ذل قرنین متعلق تاسو ته بیان کیږي الله تبارک وتعالی در تداغي بیان کوي هغه بیان څه دی انا مکننا له فی الارض منگا طاقت ورکړو دلر پسمکه کې منگا اقتدار ورکړو دلر پسمکه کې وآتینا ورکړو موږ ته من کل شی ان سببا د هر ضروری سامان نه الله تبارک وتعالی ورلا بادشاہی ورکړی وا او دا رنګ هر قسم ضروری سامان چې هغه د ژوند او دا رنګ د بادشاہی کولو لپاره په کار راضی الله تبارک وتعالی ولا هغه ورکړی وو فأتبع سببا روان شو د سره د خپل سامان نه اوس د دړومبه سفر ذکر کیږي هغه دړومبه سفر دا چې کلا د اورسه دا هغه زیدو دوبېدو د نورتا نو دا غي ذکر کوي حتی تر دې پورې اذا بلغا کلا چې اورسه د مغرب الشمس هغه ها دوبېدو د نورتا وجدها مغرب طرف تا وجدا نوی مندل دیل را تغربو چو دوبید دانور فی عین بیو چینکی حمیعت د خټینا ووجد عندها قوما او وی مونده د دې سره یو قوم. قلنا یا ذل قرنین نو وی منگا اے ذل قرنین اما ان تعذب یا دا چې سزا ورک دیلا و اما ان تتخذ فیهم حسنا او یا دا چې ونیوا په دې کې وینا خیستا وینا د توحید. الله تبارک وتعالى د هغه سفر ذکر کوي کله چې دی روان شو او رسید مغرب الشمس چې کوم ځای کې نور ډوبېږي مغرب طرف ته او چې کله دا نور ډوبېده نو دا نور متعلق راځي چې داسې چې لکه همیشه د پاره چې سړی په سیند کې په دریاب کې سفر کوي په سمندر کې سفر کوي نو چې کله ته په سمندر کې سفر کوي او ته ناستې او ګورې او د نور د پریوتو وختي ته وایې دغه د سیند کې ډوب شو دغه د سمندر کې ډوب شو نو داسې ښکاري لکه ته به وایې چې دا په سمندر کې ډوبېږي. یا دا مطلب چې هغه ځای ته ورسېده چې هغه ځای کې کوم ځای کې نور ډوبېده نه هغه ځای بیا داسې خټې وي چې نه انسان سفر کولی شو او نه حیوان سفر کولی شو. هغه ځای ته ورسېده چې هغه نور د ده نه پناه کېده او د هغه ځای نه آخوا د سفر څه قسم لا دته د سفر کولو لپاره لار هغه د خټو نه او دا رنګي د سفر کولو لایق نه وا نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى ذکر کوي د دو چې وګوره سره د دومره طاقت نه خدا الله تبارک وتعالى د ملکیت اخیری سر معلوم نکړی شو سره د دې دومره طاقت نه نو ووجد عندها قوما ويمند د دې سره یو قوم. قلنا يا ذا القرنين نو ويمنگا اي ذا القرنين اما ان تعذب يا دا چې سزا ورک دیلا و اما ان تتخذ فيهم حسنا او يا دا چې ونی او پدې کې او وینا خیستا وینا د توحید. کلا چې دې دغه ځای ته ورسید نو په دغه ځای کې یو قوم نو الله تبارک وتعالى د له اختیار ورکي چې کدا کوم ستا خبره نه مانی نو تا ته اجازه ته چې سزا ولا ورکوا او کوم چې ستا خبره ا اومانی نو ذل قرنین چې کوم نه مخ کې د دې او ذکر کوي چې آیا کم خلک زما خبره اومانی نو غیله خو به زه سزا نه ورکوم او کم خلک چې زما خبره نه مانی نو غیله به زه سزا ورکوم نو دا غي تفصیل مخ ته دی آیات کې کوي. نو دا الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته حکم وشو چې وستا خوخه د کوم خلاف ورزي کوي او توله سزا ورکوي یا دا چې دیته د الله تبارک وتعالى د توحید مسله دیته د الله د اغا خیستا خپل خبره د الله تبارک وتعالى د طرف نه کوي نوس اختیار ستاده نو دی سوې قال هو ذل قرنین اما من ظلم هر چې هغه څوک چې هغه شرک کو ظلم وکو فسوف نعذبه نذر دې چې سزا ورکم دلرا ثم يرد بیا به واپس شي له ربي خپل رب ته فيعذبه سزا به ورکي دلرا عذابا نكرا سزا ناکاره سزا سخته. وګوره باچا دی او سره د دې نه چې الله تبارک وتعالى ورله د دې خبرې اختیار ورکو او د هغې دپاره دی خپل تفصیل بیانوي چې چا ظلم او زیاتی او شرک او خلاف ورزي وکړه هغه له به سزا ورکوم او پس ته دی نه چې څنګه د دنیا سزا وخوري نو د دنیا د سزا د خوړلو نه پس د ده واپس کیدل بیا الله تبارک وتعالى څه کوي او بیا الله تبارک وتعالى څه کوي چې څوک د شرک په حالت کې او د ظلم او د زیاتی په حالت کې ورشي نو د الله تبارک وتعالى عذاب هم بیانوي چې بیا د دین هم یاره پکار د چا ډیر ناشنا او ډیر سخت او ډیر ناکار عذاب دی. و اما من امن اور اغه څوک چې ایمان راوړو وعمل صالحا او عمل وکنه کو فله جزاء ان الحسن نو دل ربوي دل ربوي بدله غورا بدله خيستا وسنقول له من امرنا يسرا او زردا چوبو وایو دتا د کار زمنګنا یسرا اسانتیا چا چې ایمان راړو او عمل وکو نیو دا چې د ایماندار او د نیک عمل کوونکو د پاره وګوره خسته بدلی دي او خسته داغه الله تبارک وتعالى ولا معاوضی ور کوي او ور سره چې څوک د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري کوي نو هغه به زمونږ د طرف نه به د هغه دپاره هر یو کار کې اسانتیا وي، حتی چې په خبرو کې به هم موږ د هغه سره اسانتیا کوو او په خبرو کې به هم وګور دا د مسلمان کار دی. نن مسلمان په یو بل باندې رانښتی دی، د خپل مسلمان دپاره وګوره دی څنګه د ظلم او د زیاتی نه کار اخلي، او کله چې د کفارو مخکې راشي نو د هغې دپاره وګوره د دوستۍ لاسونه ورکوي. نو د مسلمان کار به سي چې دی به همیشه دپاره په مسلمان باندې نرمي کوي، او څوک چې د الله د قانون نه او د الله د دین نه خلاف کوي نو دی به اول هغې ته بیان کوي، او پس ته بیان نه که نه مني بیا به د هغې سره د الله تبارک وتعالی د دین دپاره جهاد کوي، او دارنګ د الله تبارک وتعالی په ځمکه باندې د اوسېدو دپاره بدی ته د دې خبرې چې تاسو د الله په ځمکه اوسېږئ او دا ځمکه د الله ده او قانون به د الله وي، نو قانون د الله به جاري کول غواړي، دا د مسلمانانو کار دی. ثم ادبع سببا، بیا روان شو سره د خپل سامان نه حتی تر دې پورې اذا بلغا، کله چې ورسېده مطلع الشمس هغه راختېدو د نور ته، وجدها وی موند د دې سره تطلعو چې راختو على قوم لم نجعل لهم، پاغه قوم مانی چې نه وګرځولې موږ دی لرا من دونها سترا اخوا د دین سفر دا. اوس هغه بل طرف ته سفرې ذکر کیږي، یو خو هغه چې نور پرې وتېده او مغرب طرف ته دی روانو، اوس هغه سفر ذکر کیږي چې دی کله مشرق طرف ته کم ځای نه چې نور راخیږي هغه طرف ته دی سفر کوي. نو چې کله دغه ځای ته ورسېده د کم طرف نه چې نور راخیږي نو هلته چې وکتېدل نو په داسې یو قوم باندې د راتلو وشو چې د نور او د دې ترمنځ پرده نشته. څه مطلب؟ بعضې ملکونه داسې دي چې په هغې باندې اوس هم څلېرش ګنټې نور لګي، د دې او د نور ترمنځ پرده نه. لکه اوس هم په دنیا کې داسې ملکونه نرویج چې دی، نرویج کې د مئی نه تر د جولای د اخر پورې نور نه رکېږي، نور پیي. دارنګې نږدې د شمالي یوروپ سره سپال پارک چې کوم دی، سپال پارک ته هغې کې هم نرویجی چې ورته ویلی شي، په هغې کې هم د لسم اپریل نوالی تر د 23 اگست پورې چې کوم دی نو دا همیشه نوري. دارنګې کندا دوه میاشتې په هغې کې نور نه رکېږي، او دارنګې ایسلندا دا یو جزیره ده دې کې هم په جون په میاشت کې په شپږمه میاشت کې نور چې کوم دی نه رکېږي. دارنګې الاسکا دا ولایت الاسکا د امریکې یو جزیره ده، په هغې کې هم چې کوم دی د مئی میاشت نوالی تر د جولای د اخر پورې په هغې کې نوري. نو د دې او د نور ترمنځ پرده نه وه، هغه ځای چې همیشه پې نوري. او یا دا مطلب چې لکه د دې او د نور ترمنځ پرده نه وه، یعنی د سرونو د پټولو دپاره نه کوټې وي او نه آبادی وي، نور به پې ډایرکټ لګېده. نو د دې وجې نه دغه تې هم مفسرین علما کرام مراد اخلي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دې هغه ځای ته ورسېد چې هغه ځای کې چې مشرق طرف ته، کذلک خبره هم دغه رنګې وه، وقد احطنا بما لدی، او تحقیق احاطه کړې وه موږ د هغې نه چې د ده سره و، خبران د خبرداری نه. کوم کیفیت چې الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې ذکر کو د ده متعلق، او دارنګي کم بیان چې د ده متعلق وشو، او دارنګي کم وسایل چې الله تبارک وتعالی دله د سفر کولو لپاره، او دارنګي په ملک ته بادشاہی کولو لپاره، او کم سیزونه الله تبارک وتعالی دله ورکړي، او ور سره الله تبارک وتعالی چې کوم پوها او علم دل ورکړو د دې ارسنه الله تبارک وتعالی وې دا زمونږه په علم کې او زمونږ په خبرداري کې دي. ثم ادبع سببا، نو بیا روان شو، یعنی مطلب دا چې بیان د الله تبارک وتعالی وکړو دا د الله د علم پرنا کې چې دا غسر سو او سد ذوالقرنین سکارو او سد ذوالقرنین چې کوم نه وسایل استعمالول، الله تبارک وتعالی دا غی ذکر تاسو ته څومره وقفس په قرآن کریم کې چې قرآن کله نازلیږي او ذوالقرنین کله تیر شوی دی، الله تبارک وتعالی په دې خبردارو تاسو ته هغه خبر درک دا غی متعلق، او الله تبارک وتعالی صرف دانا بلکې داول نه تر اخره پورې الاول والاخر الظاهر والباطن الله تبارک وتعالى نه شي پټ نشته نه مخکي نه روستو نه موجوده نه د زمکو د لاندې نه د زمکو د پاسا نه په سیندونو کې او نه اسمانونو کې هیڅ شی د الله تبارک وتعالى نه پټ نشته په هر څه خبردار دی ثم ادبا سببا نو بیا روان شو سره د خپل سامان نه حتی تر دې پورې اذا بلغ بين السدين کله چې ورسېد مینځ د دوو غونډو ته وجد من دونهما قوما نوی منتو اخوا د دین یو قوم لا یکادون یفقهون قولا نو قریب نو چې دی پوښو چې دی پوښو دا غینه په خبره باندې وګوره الله تبارک وتعالى وی بیا ورسېد هغه دوو ډیر کوتا چې په منځ کې دروا او دواړو طرف ته غټ غټ غرونه ولاړو چې هغه غرونه څوک سر چا سرکول نشو داسې غرونه وو او دا غینه اخو یو کوم موندو چې دده په خبرو باندې نه پویډه ذلکرنین د ملک بادشاہ د مغرب نه مشرقه پورې ګرځیدل وګوره د کوم په ظاهری خبرو باندې پوه نشو قالو یا ذلکرنین هو دی چې ای ذلکرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض یقینا یاجوج و ماجوج چې دی فساد کوي پس مکه کې فهل نجعل لك خرجا نایا وګرځو مونږ تعالی را ټیکس علا پدې خبره انت جعل چې وګرځې ته بیننا و بینهم صدا زمونږ تر منځ او د دې تر منځ یو بند اوس دلته دا خبره چې د قوم په ظاهری خبرو پوه نه شو دی ته یې ځل کرنی نه یا یاجوج و ماجوج فساد کوي نو دا څنګه وته پته ولګی دا په ذریعه د ترجمان ورته پته ولګی دا چې ترجمان د دې په منځ کې وو چې هغه هغه د خبرې کولې یاجوج ماجوج اجج یاجوجو په معنی د فساد راځي یاجوج ماجوج ورته ځکه وای چې دی فساد کو او دارنګي خلکو ته تکلیفونه رسول نو د دې وجنه د یاجوج او ماجوج چې دی دا د یافس اولاد دی او عرب چې کوم دی دا د سام اولاد دی د نوح علی السلام چې کوم اولاد او سام حام او یافس نو د سام نه اولاد دا عرب والا یمن کې چې کوم دی نو کوم خلک آباد شو بیا د یمن نه د اسماعیل علیہ السلام په وخت کې چې کوم جرهم قبیله راغلی وا هغه الته د بی بی هاجر نه د ابي زمزم هغه او باغې ولیدې اول ته اجازه ته غوښتې چې موږ دلته پاتې کیږي شو هغه د اوبو اختیار به ما سره او پاتې کیږي خیر دی د اوبو اختیار د بی بی هاجر سره او پاتې کیدل باغې الته د جرهم قبیله د یمن هغه عرب چې هغه بیا په دغه کې آباد شو په مکه کې آباد شو نو دا د سام اولاد او د حام اولاد هغه د افریقی والا سودان والا دا خلک دی یافس اولاد هغه د چاینا او دا خلک یاجوج ماجوج دا وغیرہ او یاجوج ماجوج څوک دی او کم ځای دی ذلقرنین دغه بند کم ځای جوړ کړی دی او د دې متعلق د مفسرینو د مورخینو څه اقوال دي نو په دې کې مفسرین او مورخین چې دي مختلف اقوال ذکر کوي و قران او حدیثو کې ثبوت نشته د دې خبره د دینا د انکار کول خو سوال نه پیدا کیږي چې انکار ته وکي باقی د مخالفینو دا خبره چې مونږ ازمکه چان چان کړه مونږ ته د دې ثبوت میلاو نشو نه د دې جواب علامه الوسی رحمت الله علیه هغه کړی دی چې مونږ ته ځای معلوم نه دی نو چې کله مونږ ته قران او سنت ځای داغي نه دی خودلې نو بس مونږ دا منو چې قران کې ذکر شوی دی چې دا ځای شته اوس د دې اس پته نه لګی چې په کوم ځایونو کې دی او که څوک ډېرې خبرې کوي نن علماي کرام جواب کوي چې د نن 1500 یا 1500 یا 1600 کال مخکې بر اعظم افریقا امریکا کم ځای کې وو اړونه بیا هم اندلې شو نو دغه رنگ کې دی شي اوسم د سمندرونو په منځ کې او داسې بر اعظم چې اتر اوسه پوری دنیا غي تسوک نی رسیدلی خو انکار کول چې کم نه دا سوال نه پیدا کیږي نو د دې وجنه هغه جوج او ماجوج دا غي متعلق دغه قوم د جوج ماجوج د فساد کولو د وجنه چې زمنګ تر منځ یو بند وها او مونږ به تعالی خیر دی اوس خو مونږ سره موجوده پیسې نشته خو راتلون کې وخت کې به مونږ تر ټیکس په ذریعه سره تعالی دا پیسې درکو او ته زمنګ تر منځ بند وها نو بیا مخکې ان شاء الله خبر را روانه ويسألونك عن ذي القرنين أو تفوس كيستان ببارد ذي القرنين كي قل سأتلو عليكم منه ذكرى ويورتا زردي چي الولم وبالولم پتاسو مائن دا دين سبيان يا زردي چي الولم پتاسو مائن دا دين بيان چي دا اوز موجودة بيان كي إنا مكننا لو في الأرض منغا طاقت ورکڑو دل رپز مگا كي اقتدار ورکڑو دل رپز مگا كي وآتيناه من كل شيء سببا ورکڑو منغدتا دا ار ضروري ساماننا فأدبعا سببا نروان شده سردخ پل ساماننا حتى ترده پوري اذا بلغا مغرب الشمس کلچ ورسيد ده اغا دوبيدو دنور تا مغرب طرف تا دوبيدو دنور وجدها تعربو نوی مندو دنور لرچ دوبيدو في عين بيوچنك حمئتن دخطنا ووجد عندها قوما وی مندو دسك يوكم قلنا يا ذا القرنين اوی منغا اي ذا القرنين اما ان تعذب يا داتي سزا ورکديتا و اما ان تتخذ بهم حسنا او يا اونيوا پدي كي اغوينا خيستا وينا د توحيد قال نو ذل قرنين اما من ظلم ار اغسوك يغا شرك كي ظلم كي فسوف نعذب نذر دي چ سزا ورکم دلرا ثم يرد الى ربه بیا بوا پشيخ بل رب دا فيعذب عذابا نكران سزا وركي دل رسزا سختا واما من امن ار اغسو كيمان رارو وعمل صالحا وملئك نيك فله جزاء الحسنى ندل ربوي بدل غورا وسنقول له او زردي چوبو يدتا من امرنا دكار زمنا يسرا اسانتيا ثم اتبع سببا بيا روان شو سرد خپل سامان حتا تر دې پوري اذا بلغا کله چې ورسید مطلع الشمس راخته دود اغه نور تا وجدها نوی مند دین ور لرا تطلع راخته على قوم في قوم ماندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو ګرځولې من اخواد دین سپردا کذالک خبرهم دغه رنگي وا وقد احطنا بما لدي او تاكيك حتى كريو منغ داغينا چه ده سرو خبرند خبر دارينا ثم اتبعا سببا نبيا روان شو سردخ پل ساماننا حتى ترده پوريزا بلغ بين السد ديني کل جورزيد ده پا منز دو غندو كي دو ديرکو كي دو غرونو كي وجد من دونهما قوما ويمندو اخواد دین یو قوم لا یکادون یفقهون قولا نقربنو سوک دازل کرنین یفقهون قولا چی پوشوی داغی پا خبر بانی قالو نوی دی یا ذل قرنین ای ذل قرنین ان یعجوج و ماجوج یکینا یعجوج او ماجوج چی دی مفسدون فی الارد فساد کی پس مکا کی فحل نجعل لکان آیا نگر او نگر زو منگتا لرا حرج خر خرجن ٹیکس علا پدے خبرا انت جعل بیننا چه او گر زیت زمنگ تر منزا و بینهم سد دا پو منز ددی کے بند